بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا شيبان إلى آخره قال خطبنا عتبة بن غزبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. خالد بن عمير عزوی رضی اللہ مروی ہے کہ حضرت عتبہ بن غزوان نے ہمیں ایک خطبہ دیا، انہوں نے سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِسَرْمٍ وَوَلَّتْ حَزَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا سُبَابَةٌ فَسُبَابَةِ الْإِنَائِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا. کہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کی خبر دے دی ہے اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے اس کے جس طرح ایک برتن میں کچھ بچا ہوا ہو، کچھ بچا ہوا باقی رہ جاتا ہے جیسے اس کا پینے والا چھوڑ دیتا ہے، اور تم لوگ اس دنیا سے ایسے گھر کی طرف وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَارَ لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرٍ مَا بِحَضْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَدِ جَهَنَّمْ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا. اور تم لوگ اس دنیا سے ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جس کو پھر کوئی زوال نہیں، لہذا تم اپنے نیک اعمال آگے بھیج کر جاؤ، کیونکہ ہمیں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ایک پتھر جہنم کے ایک کنارے سے اس میں ڈالا جائے گا اور وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہے گا، لا یدرک لہا قعرا واللہ لتم لأن افعجبتم ولقد ذکر لنا ان ما بین مصراعین من مصابیع الجنہ مصیرۃ 40 سنۃ ولا یأتین علیہا یوم وہو کثیر من الزحام. اور وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہے گا، پھر وہ جہنم کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا، اللہ کی قسم دوزخ کو بھر دیا جائے گا. کیا تم تعجب کرتے ہو؟ اور ہم سے یہ بار بھی ذکر کی گئی کہ جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت ہے، اور جنت پر ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھر جائے گی. اور پھر فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى فَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَلْتَقَتْ بُرْدَةً. اور پھر فرمایا تو نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں ساتوں میں ساتواں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا کھانا سوائے درختوں کے پتوں کے اور کچھ نہیں تھا جس سے ہماری باتیں زخمی ہو گئی تھی. اور پھر آگے فرمایا مجھے ایک چادر ملی جسے پھاڑ کر میں نے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کا تہمت میں نے بنایا، اور آج ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو شہروں میں کسی شہر کا حاکم نہ ہو. عبارت میری کتاب کے اندر بھی تھوڑی سی محفوظ محذوف ہے یہاں سے، فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح امیرا على مصر من الامصار وانی اعوذ باللہ ان اكون في نفسي عظیما وعند الله صغيرا وانها لم تكن نبوة قط الا تناسخت حتى يكون اخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الامراء بعدنا. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوٹا سمجھا جاؤں، کیونکہ کسی نبی کی نبوت بھی ہمیشہ نہیں رہی اور نبوت کا اثر بھی جاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا آخر کار انجام یہ ہوگا وہ سلطنت تباہ ہو گئی اور تم ان کریم ان حاکموں کا تجربہ کرو گے جو ہمارے بعد آئیں گے. حضرت عتبہ بن غزوان کے اس خطبے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قربانیاں دی ان کی وجہ سے اللہ تعالی نے آج ہمیں فتوحات اور دنیاوی جاہ و سلطنت سے نوازا ہے. سلطنتوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور خلفائے راشدین کے بعد حکمران آئیں گے جو اسلام کی اصل روح کو مس کر دیں گے اور تم پھر ان کا تجربہ بھی کرو گے. جی دو احادیث کے بعد تیسری احادیث دیکھیے. حدثنا محمد بن ابی عمر الى اخره عن ابی ہریرہ رضی اللہ قال قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ قال هل تضارون فی رؤیت الشمس فی الظہیرہ لیست فی صحابہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں دوپہر کے وقت میں جبکہ کوئی بادل نہ، سورج دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ قالوا لا. قال فهل تغارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في صحابة. صحابہ نے عرض کیا، نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں چودھی رات کے چاند کا دیکھنے میں جبکہ بادل نہ ہو کوئی مشقت ہوتی ہے؟ صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا، لا. قال فوالذي نفسي بيده ولا تزارون في رؤيتي ربكم الا كما تزارون في رؤيتي احدهما. نبی علیہ السلام نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم لوگوں کو اپنے رب کے دیکھنے میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جتنا تمہیں سورج اور چاند میں سے کسی ایک کے دیکھنے میں حجاب ہوتا ہے. قال فیلق العبد فیقول اے فل الم اکرم کا و اسود کا و اسود کا و اسخر لک الخیل والابل و ادرک ترأس و ترعبو. جی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ اپنے بندوں سے ملاقات یعنی حساب و کتاب کرے گے اور فرمایا کہ اے فلاں، علم اکرم کا، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی؟ وہ اسود کا، کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا؟ وہ اسود کا، کیا میں تجھے جوڑا جوڑا نہیں بنایا یعنی تیری میں نے شادی نہیں کی؟ وہ اسخر کا، اور کیا تیرے لیے گھوٹ اور اونٹ مسخر نہیں کیے؟ اور آگے فرمایا، وہ ادرا کا تر اسو و تر آبو، اور کیا میں نے تجھے ریاست اور آرام کی حالت میں نہیں چھوڑا اور تو ان سے چوتھائی حصہ لیتا تھا؟ فیقول بلا. قال فیقول افظننت انک ملاقی؟ فیقول لا. فیقول فانی انساک کما نسیتنی ثم یلقصانی فیقول ایفل علم اکرمکا و اسجدکا و ازوجکا و اسخر لک الخیل والابل و ادرک ترأسو و ترعبو. فیقول بلا اے ربی. فیقول افظننت انک ملا. فیقول لا. فیقول فانی انساک کما نسیتنی ثم یلقصانی فیقول له مثل ذالک. وہ عرض کرے گا، جی ہاں اے پروردگار، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تو گمان رکھتا تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تجھے بھلا دیتا ہوں جس طرح تم نے مجھے بھلا دیا تھا. پھر اللہ تجھ سے ملاقات کرے گا اور اللہ اسے بھی اسی طرح سے فرمائے گا، عرض کرے گا، اے پروردگار، آمنت بکا و کتابکا و برسولکا و صلیت و صمت و تصدقت و یسنا بخیر ما استطعت. فیقول ها هنا اذن. قال ثم یقال له الان نبعث شاہدنا علیک و یتفکر فی نفسه. ور کرے گا، پروردگار، میں تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا اور میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے صدقہ خیرات کیا، اس سے جس قدر ہو سکے گی اپنی نیکی کی تعریف کرے گا. پھر من الذی یشہد علی فیقتم علی فیہ ویقال لفخذہ ولحمہ وعظامہ انتقی فتنتقی فخذہ ولحمہ وعظامہ بعملہ وذالک لیعذر من نفسہ وذالک المنافق وذالک الذی یسخط اللہ علیہ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تجھے ابھی تیری نیکیوں کا پتہ چل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، پھر اسے کہا جائے گا، ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں، اپنے دل میں غور و فکر کرے، کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے؟ پھر اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اس کی ران، اس کے گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گی. اور یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ کوئی اپنے نفس کی طرف سے کوئی عذر نہ قائم کر سکے، اور یہ منافق آدمی ہوگا، اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے. اور یہی مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر سورہ حامیم سجدہ میں، سورہ یاسین کے اندر یہ مضمون بہت زیادہ صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. جی ایک حدیث چھوڑ کے اگلی حدیث دیکھیے. حدثنی زہیر بن حرب الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ محمد کی آل کو بقدر کفایت رزق عطا فرما. زیادہ طلب اور حوث کی کوئی انتہا نہیں. سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ انسان بقدر ضرورت رزق پر کناد کر لے اور اسی کے بقدر رزق کی طلب میں لگے, کیونکہ حرص اور حوث کی انتہا جو ہے وہ قبر کی خاک ہوتی ہے. جی آگے دو احادیث کے بعد حدیث دیکھیے. حدثنا زہیر بن حرب الى آخره عن عائشہ قالت ما شبیع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینة من طعام بر ثلاث لیال طباعا حتى قبض. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس وقت سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے, کبھی بھی لگاتار تین راتیں گندم کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ایک ضروری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر و فادہ اختیاری تھا, اضطراری نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے خزانوں کی پیشکش فرمائی تھی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تاکہ تیرا شکر کروں, دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں. جی چار احادیث کے بعد دیکھیے. حدثنا ابو قریب الى آخر عن عائشہ قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومین من خبز بر الا واحدهما تمر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو دنوں تک گندم کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے سوائے اس کے کہ صرف ایک ہی کھجور ہوتی تھی. اللہ اکبر. حدثنا عمرو بن ناقب الى اخره عن عائشه قالت ان كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لن نمكث شهرا ما نستوقد بنار ان هو الا التمر والماء. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد کا یہ حال تھا کہ ہمارے ہاں مہینہ مہینہ بھر تک آگ نہیں جلتی تھی, بلکہ صرف کھجور اور پانی ہی پر گزر بسر ہوا کرتا تھا. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره ان کنا لنمکث ولم یذکر آل محمد وزار ابو قریب الى آخره. حدثنا ابو قریب الى آخره قال توفی رسول وما فی رفی من شیء یأکله ذو کبد الا شطر شعیر فی رف لی فأکلت منه حتی طال علی فکلته ففینا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میرے برتن میں سوائے تھوڑے سے جو کہ کھانے کو اور کچھ نہیں تھا, میں اسی برتن میں بہت دنوں تک کھاتی رہی, میں نے اس برتن کو ماپا تو اس میں سے جو ختم ہو گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ برکت حاصل ہوئی تھی. حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره عن عائشہ انها كانت تقول اللہ یا ابن اختی ان کنا لننظر الى الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثلاثة اہلۃ فی شہرین وما اوقد فی ابیات رسول اللہ ہم نارم قال قلت یا خالہ فما کان یعیشکم. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم اے میرے بھتیجے, ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند دیکھتے پھر تیسرا چاند دیکھتے تو مہینوں میں تین چاند دیکھ لیتے تھے اور رسول گھروں میں اتنے عرصے تک آگ نہیں جلتی تھی. عروہ رضی اللہ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے خالہ پھر آپ کس طرح زندگی گزارتی تھی, یعنی آپ کیا کھاتی تھی؟ فرمایا قالت الاسودان التمر والماء کھجور اور پانی. الا انه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيار من الانصار وكانت لهم منافق فكانوا يرسلون الى رسول الله من البانها فيسقيناه. کھجور اور پانی سوائے اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری ہمسائے تھے, ان کے دودھ والے جانور تھے, وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان جانوروں کا دودھ بھیج دیتے تھے تو وہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پلا دیتے تھے. حدثني ابو طاهر الى اخره عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيد في يوم واحد مرتين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے مروی ہے، رسول وفات پا کے علیہ وسلم نے ایک دن میں دو مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل تک سیر ہو کے نہیں کھایا. جی حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره قال توفی رسول وسلم حین شبع الناس من الاسودین التمر والماء. نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت صحابہ کرام کھجور اور پانی ہی سے سیر ہوا کرتے تھے. جی یہ چار احادیث کے بعد حدیث آتی ہے، یہ دیکھیے. حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألست في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وقتيبة حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ جو چاہتے ہو کھاتے پیتے نہیں ہو، جبکہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراب کھجور بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی تھی. جی حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال ذكر عمر ما اصابنا من الدنيا فقال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذل اليوم يلتوي ما يدقل ان يمرء به بطنه. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے. آپ خراب کھجور تک نہ پاتے تھے جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیا کرتے ہیں. جی اگلی حدیث دیکھیے. اللہ اکبر. حدثنا ابو طاہر الى آخره سأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكن قال نعم قال فأنت من الأغنياء قال فإن لي خادما قال فأنت من المملوك. ہم مہاجرین فقراء میں سے نہیں. تو حضرت عبداللہ نے اس آدمی سے کیا کہ تیری بیوی ہے جس کے پاس تو رہتا؟ کہنے کا ہاں. عبداللہ نے شفنا پھر تو غنی لوگوں میں سے ہے. اس آدمی نے کہا میرے پاس ایک خادم بھی ہے. عبداللہ نے فرمایا پھر تو بادشاہوں میں سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی قال عبد الرحمن الى اخره وجاء صلاح نفر الى عبد الله بن عمر وانا عند فقالوا يا محمد انا والله ما نقدر على لا نفقه ولا دابه ولا متاع. عبد الرحمن اشاء فرماتے ہیں کہ تین آدمی عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس آئے اور میں ان کے پاس موجود تھا. وہ آدمی کہنے لگے اے ابو محمد اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ خرچ ہے نہ سواری ہے نہ مال و متاع ہے. فقال لو ما شئتم ان شئتم رجعتم الینا فاعطیناکم ما یسر اللہ لکم. عبداللہ نے ان تینوں آدمیوں سے فرمایا کیا تم چاہتے ہو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو تم ہمارے طرف لوٹاؤ تو ہم تمہیں وہ دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر لکھ دیا ہے. وَإِن شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمَرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ وَإِن شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ. اور اگر تم چاہو تو تمہارا ذکر بادشاہ سے کریں گے اور اگر تم چاہو تو صبر کرو. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَالُوا فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْأَلُ شَيْئًا. فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، اصل فرماتے ہیں ہم مہاجرین فقراء قیامت کے دن مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. وہ آدمی کہنے لگا ہم لوگ صبر کریں گے اور اب ہم کچھ نہیں مانگیں گے. جنت میں فقراء کا مالداروں سے جلدی جانا ان کی ان تکلیف دہ حالات کی بنا پر ہے جو انہوں نے دنیا میں برداشت کی ہے. یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کہ انہوں نے کس طرح ساری زندگی فقر و فاقہ سے گزارا. ان کے گھر والوں نے ساری زندگی فقر و فاقہ سے گزارا. آج کے ہم دور کے ایمان والے اور ایمان والی مومنین مومنات سب کے لیے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں اور راحتیں عطا فرمائی تھی. آج کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے ہر ایمان والی کو وہ نعمتیں عطا فرمائی تھی جس کا پہلے زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اور صحابہ کرام صحابیات امہات المومنین نے مشقت کے وہ دن گزارے ہیں تاریخ میں اس سے پہلے نہ کبھی بھی اس طرح کے حالات آئے نہ بعد میں آئیں گے. اور مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت جو مال کی فراوانی وسعت عطا فرمائی ہے اس سے پہلے نہ کبھی تھی اور آئندہ بھی نہ ہوگی. لیکن اعمال کے اعتبار سے ہمارے اندر کمزوری دن بدن جتنا اللہ پاک نے دنیا کی وسعت عطا فرمائی اعمال کے اعتبار سے کمزوری پیدا ہو رہی ہے. دنیا فی نفسی ہی مال کا آ جانا دولت کا آ جانا فی نفسی ہی کوئی برا چیز نہیں ہے. وہ مال برا ہے وہ دنیا بری ہے وہ دنیا کی رونقیں بری ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر دیں دین سے دور کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کر دیں. جو مال اللہ سے دوری کا سبب بنے اسی مال کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دنیا مردار ہے اس کے کہنے والے کتے ہیں. لیکن وہ دنیا جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے وہ مال جو اللہ کے تعلق کا ذریعہ بنے وہ تو نور اعلی نور ہے. اس لیے یہ اپنے سامنے رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس حال میں رکھا جہاں رکھا تو اس کے اوپر اپنی روزی کے اوپر اطمینان اور قناعت اختیار کرنے والے بنے. عام طور پہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہر وقت شکوہ ہی شکوہ ہے ہر ایک کو چھوٹے کو بڑے کو بڑے کو چھوٹے سے میر کو غریب کو مرد کو عورت کو عورت کو مرد سے باپ کو اولاد سے ہر ایک کو بھی شکوہ ہی ہے. اللہ پاک نے جو وسعت عطا فرمائی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. مقصد یہ کہ دنیا تو ایک مختصر قیام ہے آگے اللہ کی بارگاہ میں ہم انعامات لیں گے. باب لا تدخلوا مساکین پتھروں والے قوم سمود کے گھروں پر سے داخل ہونے کی بیان سوائے اس کے جو روتا وہ داخل ہو. حدثنا يحيى بن ايوب الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب الحجر لا تدخلوا هؤلاء القوم المعذبين الا ان تكونوا باقين فان لم تكونوا باقين فلم تدخلوا عليهم ان يصيبكم مثل ما اصابهم. عبد الله بن عمر ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر والے یعنی قوم ثبوت کے بارے میں فرمایا اس قوم کے گھروں کے پاس سے نہ گزرو اور اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو پھر وہاں سے نہ گزرو کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو تم پر بھی وہ عذاب مسلط ہو جائے جو عذاب قوم ثبوت پر مسلط ہوا تھا. مقصود بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب خداوندی جہاں نازل ہوا ہو وہاں سے اگر بامر مجبوری گزرنا پڑے تو روتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے گزرنا چاہیے کہیں ہم پر بھی وہ عذاب نازل نہ ہو جائے. بالخصوص ایسی جگہوں پر تفریح سیر سپاٹے کے لیے جانا تو بالکل نامناسب ہے. اسی طرح ایسے مقامات پر موجودہ وہ قومیں جس سے مہذب قومیں پانی حاصل کرتی تھی ان سے پانی بھی حاصل نہ کرنا چاہیے اور نیک لوگوں کے کنویں سے پانی حاصل کرنا ممنوع نہیں ہے. اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاکستان کے وہ علاقے جہاں زلزلے آئے اللہ پاک کا عذاب آیا ہمیں بھی ایسی جگہوں سے سیر و تفریح کی بجائے اگر کبھی موقع ملے ان علاقوں کو گزرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے ایسے علاقوں سے گزرنا چاہیے. جی حدثنا حرملة بن يحيى الى اخره قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا انفسهم الا ان تكون باقين حذرا ان يصيبكم مثل ما اصابهم ثم غجر فاسرع حتى خلفها. عبد الله بن عمر شاہ فرماتے ہیں ہم رسولوں کے ساتھ پتھر والے یعنی قوم سمود کے مقامات سے گزرے تو نبی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا تم ان لوگوں کے گھروں کے پاس سے نہ گزرو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے سوائے اس کے کہ تم وہاں سے روتے ہوئے گزرو. الى آخره حدثني الحكم الى آخره ان عبد الله بن اخبر عن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجر ارض ثمود فاستوقوا من ابائها فعجنوا من العجين فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے ساتھ قوم سمود کے علاقے میں اترے تو انہوں نے اس جگہ کے کنویں سے پانی پینے کا پانی لیا اور انہوں نے اس پانی سے آٹا بھی گوندا تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پینے والا پانی بہا دیا جائے, اس پانی سے گوندا گیا آٹا اونٹوں کو کھلا دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمائے اس کنویں سے پانی لیا جائے جس کنویں پر حضرت اسلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی. اس سے یہ معلوم ہوا اس حدیث سے مبارکہ سے کہ زندگی کے اندر جب بھی کبھی ایسے موقع پہ گزر ہو, ایسے جگہوں سے گزر ہو تو روتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے اور اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے ان علاقے سے گزرنا چاہیے اور ایسی جگہ کو سیر و تفریح کی جگہ نہیں بنانا چاہیے. باب الاحسان الی الارملہ, بیوہ مسکین یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بیان میں. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ الى آخره عن ابی ہریرہ قال السائل على الارملہ والمسکین کالمجاہد فی احسبہ قال وکالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیوہ عورت اور مسکینوں پر کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے اور گمان کرتا ہوں وہ اس قائم کی طرح ہے جو نہ تھکتا ہو اور اس صائم یعنی روزہ دار کی طرح ہے جو افطار نہ کرتا ہو. معاشرتی خدمت اسلام کے اہم احکام میں سے ہے, اسلام نے اس پر بہت زور دیا. ہمیشہ رات میں تہجد کے لیے کھڑا رہنے والا, ہمیشہ روزہ رکھنے والا خدا کا سچا محبوب ہوتا ہے, یہ کسی بھی عقل پر مقفی نہیں. بیوہ خواتین یتیم اور مسکین کی خدمت کرنے والا اللہ کا انتہائی محبوب ہوتا ہے اور اس کو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی روزہ دار بھی ہے, دن کو روزہ رکھ کے سارا دن قیام کی حالت میں گزارے, اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا بیوہ خواتین یتیم اور مسکین کی خدمت کرنے پہ اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. حدثنی زہیر بن حرب الى آخره عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر الیتیم له او لغیره انا وهو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابہ والغصہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی یتیم بچے کی کفالت کرنے والا, اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی, اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہو, میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. حضرت مالک رضی اللہ شہادت کی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا, یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اور یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا جنت میں اسی طرح ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ معاشرتی خدمت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باب فضل بناء المساجد, مسجدیں بنانے کی فضیلت کے بیان میں ہے. جی حدثني هارون بن سعيد الى اخره جي انه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول انكم قد اكثرتم واني سمعت رسول الله يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت انه قال يبتغي به وجه الله بن اللہ له مثله فی الجنہ بن اللہ له بیتا فی الجنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت نبی علیہ السلام کی مسجد کو شہید کر کے دوبارہ بنایا تو لوگ اس بارے میں باتیں کرنے لگے. حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا تم نے بڑی کثرت سے باتیں کی, حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اصل ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی نے مسجد بنائی, راوی حدیث حضرت بکیر کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کا گھر بنایا, اس طرح کے ایک گھر جنت میں اس کا ایک گھر جنت میں بنایا جائے گا. جنت میں اللہ گھر بناتے ہیں. تو فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ له بیتن فی الجنہ, جس نے اللہ کے لیے دنیا کے اندر گھر بنایا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائیں گے. یہاں تک کہ اگر آدمی اتنا غریب ہے کہ اس نے ایک روپیہ بھی مسجد کی تعمیر اور اس کی ترقی میں حصہ لیا, اللہ اس کے لیے بھی جنت کے اندر گھر بنائیں گے. پوری مسجد کا خرچہ اٹھانے لانے کے لیے نہیں ہے کہ یہ بات کہ دوسرے اس فضیلت سے محروم رہیں, جس آدمی نے ایک روپیہ بھی مسجد کی تعمیر اور اس کی ترقی کے اندر حصہ لیا, اللہ جنت اس کے لیے بھی ہے, اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائیں گے. اس لیے جب بھی کہیں موقع آئے اس طرح کے مواقع پہ تو خوب بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. یہ حدیث زمانے کے لیے نہیں اور اپنی زندگیوں کو کے اندر اپنانے کے لیے ہے. جی, باب صدقتی فی المساکین, مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کی فضیلت کے بیان میں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل بفلاۃ من الارض فسمع صوتا فی حدیقہ فلان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ ایک آدمی جنگل میں تھا, اس نے بادلوں میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں باغ کو پانی لگاؤ. فتنحى ذلك الصحاب فافرغ مئة في حرة فاذا شرجة من تلك الشراج فاستوعبت عبت ذلك الماء كله فتتبع الماء. تو پھر ایک بادل ایک طرف چلا, اس نے ایک پتھریلی زمین پر بارش برسائی اور وہاں نالیوں میں سے ایک نالی بارش کے پانی سے بھر گئی. وہ آدمی برستے وہ پانی کے پیچھے پیچھے گیا, اچانک اس نے ایک آدمی کو دیکھا. فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ لِاسْمٍ الَّذِي سَمِعَ فِي الصَّحَابَةِ. اچانک اس نے ایک آدمی کو دیکھا اپنے باغ میں کھڑا ہوا, اسے اپنے پھاوڑے سے پانی ادھر ادھر کر رہا ہے. اس آدمی نے باغ والے آدمی سے کہا, اے اللہ کے بندے آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا فلاں. اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سے سنا تھا. پھر کہا, یا عبداللہ لما تسألنی عن اسمی؟ قال انی سمعت صوتا فی الصحاب الذی ھذا ماؤہ یقول اسقی حدیقہ فلان لاسمی کا فما تصنع فيها؟ قال اما اذا قلت هذا فاني انظر الى ما يخرج منه واتصدق بثلثي واكل انا وعيالي ثلثا وارب فيها ثلثه. اس باغ والے آدمی نے اس سے کہا, آپ نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا, میں نے بادلوں میں سے یہ پانی برسا ہے, ایک آواز سنی ہے, کوئی آپ کا نام لے کر کہتا ہے اس باغ کو سراب کر, اے اللہ کے بندے تم اس میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا, جب آپ نے یہ کہا ہے تو سنو, میں اس باغ کی پیداوار پر نظر رکھتا ہوں اور اس میں سے ایک تہائی صدقہ خیرات کرتا ہوں اور ایک تہائی اس میں سے میرے گھر والے کھاتے ہیں, جبکہ ایک تہائی میں اسی باغ پہ لگا دیتا ہوں, یعنی اس باغ کی جتنی آمدنی تین حصے کرتا ہوں, ایک باغ کے لیے, ایک اللہ کے لیے اور ایک میرے اور میرے بچوں کے لیے ہوتا ہے. تو یہ حقیقت ہے, جو اللہ پاک کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا, اللہ دنیا آخرت دونوں اعتبار سے اسے ترقی عطا فرمائیں گے. باب من اشرک فی عملہ, ریاکاری یعنی دکھلاوے کی حرمت کے بیان میں. حدثني زهير بن حرب الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, میں شرک والوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں, جس میں میرے علاوہ کوئی میرا شریک ہو تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریاکاری کے لیے کیا جانے والا عمل انتہائی نامقبول اور مردود ہوتا ہے, کیونکہ اس میں شرک کی آمیزش ہوتی ہے اور شرک سے بدتر گناہ کوئی نہیں ہے. حدثنا عمر بن حفص الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله به ومن راى راى الله به. نبی علیہ السلام نے جو آدمی لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ذلت لوگوں کو سنائے گا, اور جو آدمی لوگوں کو دکھلاوے لیے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ اسے ریاکاروں کی سزا دے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باب التکلم بکلمہ، ایسے کلمے کے بیان میں جس سے انسان جہنم میں جا گرتا ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخر عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يتكلم بكلمه ينزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. نبی علیہ السلام نے شاہ فرماتے ہیں بندہ بعض اوقات ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے دوزخ میں اس قدر اتر جاتا ہے جس قدر کے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. انسان کی زبان اس کے لیے جنت کے راستے بھی آسان کر دیتی ہے اور جہنم کا راستہ بھی آسان کر دیتی ہے. زبان سے اگر اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا نیکی کلمات نکالے جائیں تو یہ جنت کا سفر آسان کر دیتی ہے، اور اسی زبان کو اگر بے لگام استعمال کیا جائے تو یہی جہنم کا سامان پیدا کر دیتی ہے. اللہ ہماری زبان کی ہماری حفاظت فرمائے. باب و عقوبہ، جو آدمی دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے خود نیکی نہ کرتا ہو، دوسروں کو برائی سے روکتا ہو خود برائی کرتا ہو، ایسے آدمی کی سزا کے بیان میں ہے. حدثنا یحیی بن یحیی الی آخره قال قیل له الا تدخل علی اسمه تکلم قال الا ترون انی لا اکلمه الا اسمعکم واللہ لقد کلمت فیما بین وبین ما دون افترح امرا لا احب ان اكون اول من فتح ولا اقول لاحد يكون علي اميرا انه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ تم حضرت عثمان کے پاس نہیں جاتے اور ان سے بات نہیں کرتے. اسامہ نے فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں حضرت عثمان سے بات نہیں کرتا، میں تمہیں سناتا ہوں، اللہ کی قسم ان سے بات کر چکا، جو بات میں نے اور اپنے اور ان کے بارے میں کرنی تھی اللہ کی قسم میں ان سے بات کر چکا جو بات میں نے اپنے اور ان کے بارے میں کرنی تھی میں وہ بات کھولنا نہیں چاہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ بات کھولنے والا پہلا میں ہی ہوں، اور نہ ہی میں یہ کرتا ہوں کسی کو جو مجھ پر حاکم ہو سب لوگوں سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن لینے کے بعد پھر فرمایا یؤتى بالرجل یوم القیام فیلقى فی النار فتندلق اقطاب بطنه فیدور بها کما یدور الحمار بالرحى فیجتمع الیه اهل النار فیقولون یا فلان ما لک الم تکن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر فیقول بلا قد کنت آمر بالمعروف ولا آتیتہ وانہى عن المنکر وآتیہ. نبی علیہ السلام نے شاہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جس سے اس کے پیٹ کی آنتیں نکل آئیں گی، وہ آنتوں کو لے کر اس طرح گھومے گا جس طرح گدا چکی کو لے کر گھومتا ہے. دوزخ والے اس کے پاس اکٹھے ہو کر کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہوا، یعنی آج تو کس حالت میں ہے، کیا تو لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا، مطلب آپ یہ کام کرتے تھے پھر آپ کے اوپر یہ عذاب کیوں آیا. وہ کہے گا ہاں میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتا تھا، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتا تھا لیکن میں خود برائی کے اندر مبتلا تھا. جس میں خاص طور پہ جو لوگ دین کے پڑھنے اور پڑھانے کے اندر مصروف ہیں ان کو یہ حدیث مبارکہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ علم کی روشنی ہونے کے باوجود اگر اندھیرے میں رہیں اللہ کے دربار میں بڑی زیادہ پکڑ آتی ہے. اس لیے جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دین کی کوئی بات آئے سامنے آئے سیکھنے میں آئے، فوری طور پہ اس پر عمل کیا جائے. باب النہی عن حدق الانسان صدر، انسان کو اپنا پردہ کھولنا منع ہے. حدثنی زہیر بن حرب الى آخره معافت الا المجاہرین. نبی علیہ السلام سے سنا فرماتے ہیں میری ساری امت کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے ان گناہوں کے جو اعلانیہ یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ أَن يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَّرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانَ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ وَإِنَّ مِنَ الْهِجَارِ۔ اچھا، کھلم کھلا گناہ کون سے ہیں؟ وہ یہ کہ بندہ رات کو کوئی گناہ کرتا ہے، پھر صبح کو اس کا پروردگار اس کے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن وہ دوسرے لوگوں سے کہتا ہے فلاں میں نے گزشتہ رات ایسے سے گناہ کی، رات گزاری، پروردگار نے تو اسے چھپایا اور ساری رات پردہ پوشی کی، لیکن صبح ہوتی اس نے اس گناہ کو ظاہر کر دیا جسے اللہ نے چھپایا تھا۔ معلوم ہوا انسان کو اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے سامنے سے ظاہر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ پر اصرار اور جرت کے مترادف ہے۔ جی، باب تشمیت العاطسی، چھینکنے والے کو جواب دینا اور جرمائی لینے کی کراہت کے بیان میں۔ حدثني محمد بن عبد الله الى اخره عن انس بن مالك قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت احدهما ولم يشمت الاخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست انا فلم تشم قال ان هذا حمد الله وانك لم تحمد الله۔ انس بن مالك رضي الله عنه النبي عليه السلام کے پاس دو آدمی نے چھینکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو چھینک پر جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا۔ اس نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانے کو چھینکنے کا جواب دیا اور مجھے چھینکنے کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا اور تو نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہا۔ جی، حدثني زهير بن حرب الى اخره قال دخلت على ابي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ابو موسى کے پاس گیا تو وہ حضرت فضل بن عباس کی بیٹی کے گھر میں تھے، مجھے چھینک آئی تو انہوں نے مجھے جواب نہ دیا۔ اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو چھینک گئی تو ابو موسیٰ نے انہیں چھینک کا جواب دیا۔ فرجعت الى امی فاخبرتها فلما جاءها قالت عطف عندك ابنی فلم تشمته وعطفت فشمتها۔ میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور انہیں اس بات کی خبر دی تو حضرت ابو موسیٰ کے پاس کہنے لگی، آپ کے پاس میرے بیٹے کو چھینک گئی تو آپ نے اسے جواب نہیں دیا، اور اس کی بیٹی یعنی فضل بن عباس کی بیٹی نے چھینکا تو آپ نے اسے جواب دیا۔ فقالا ان ابنک عطس فلم یحمد اللہ فلم اشمت وعطس فحمدت اللہ فشمت۔ ابو موسیٰ نے فرمایا، تمہارے لڑکے کو چھینک آئی لیکن اس نے الحمدللہ نہیں کہا، اس لیے میں نے اس کو جواب نہیں دیا۔ فضل بن عباس کی بیٹی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، میں نے اس کو جواب دیا۔ سمعت رسول اللہ يقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه فان لم يحمد الله فلم تشمتوه۔ میں نے نبی علیہ السلام سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے تو اس کو تو جواب دو، اور اگر الحمدللہ نہ کہے تو اس کو جواب نہ دو۔ جی، چھینک کا جواب یرحمک اللہ سے دینا واجب ہے، بشرطے کہ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا ہو، اور اگر اس نے الحمدللہ نہ کہا ہو تو سننے والے پر جواب دینا ضروری نہیں۔ پھر اس میں یہ بھی ادب ہے، اگر چھینک ایک سے زائد ہو تو تین بار تک چھینک کا جواب دے، تین بار کے بعد جواب دینا ضروری نہیں، کیونکہ وہ زکام اور مرض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر وہ حدثنا يحيى بن ايوب الى اخره ان رسول الله قال التصاؤب من الشيطان فاذا تصاؤب احدكم فليكظم ما استطاع۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جمعی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، تو جب تم میں سے کسی آدمی کو جمعی آئے تو جس قدر ہو سکے جمعی کو روک لے. حدثنی ابو غسان الى آخره قال رسول اذا تصاوب احدكم فلیمسک بیدی علی فی فان الشیطان یدخل. جب تم میں سے کسی آدمی کو جمعی آئے تو اسے چاہیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس جمعی کو روکے, کیونکہ شیطان منہ کے اندر داخل ہوتا ہے. جی اخیر والی حدیث. حدثنی ابو بکر بن اشبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تصاوب احدكم فی الصلاۃ فلیقظم مستع فإن الشیطان يدخل. جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز کے اندر جمائی آئے تو تمہیں چاہیے کہ جس قدر ہو سکے اس جمائی کو روکو, کیونکہ شیطان منہ کے اندر داخل ہوتا ہے. اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ شیطان حقیقتاً منہ میں داخل ہو جاتا ہو, کیونکہ حدیث نبوی کے موجب شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح رچتا بستا ہے. لیکن جب تک انسان اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو شیطان کو اس پہ تسلط حاصل نہیں ہوتا. جمعی ایک طرح سستی اور کم عقل مندی کی علامت ہے, تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے. اس لیے جمعی کے وقت انسان کو منہ پر ہاتھ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. باب فی احادیث متفرقہ. حدثنا محمد بن رافع عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکہ من نور وخلقت الجنۃ من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا, جنوں کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا گیا, اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا, یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا. اللہ بس بھائی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل سے صحت بہتر تھی تو الحمدللہ سبق ہو گئے. اللہ سے دعا فرمائیں انشاءاللہ اس بات جاری رہے. اور باقی یہ بتا دیجیے کہ آپ کے سالانہ امتحان کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز, جلد ہم مکمل کرتے ہیں. باقی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز کالے دن میں ہماری اسماعت مکمل ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.